Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska powinna się odwołać od wyroku TSUE w sprawie kopalni Turów, mówi Jacek Sariusz-Wolski. Wychodzimy poza strefę komfortu. Zmiany w działalności IPN zapowiada prezes Instytutu. Walkę z korupcją na Ukrainie źle ocenia Europejski Trybunał Obrachunkowy. Polska powinna się odwołać do Rady Unii Europejskiej i Rady Europy w sprawie kopalni Turów, powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski. Dodał, że kar rząd nie powinien płacić, tylko odliczyć je od składki członkowskiej. Proponuję, żeby postanowienia nie realizować, żeby się od niego odwołać, nie tylko do TSUE, ale wnieść to na posiedzenie Rady Unii oraz Rady Europejskiej, czyli szczytu. Jeżeli noty obciążeniowe Komisja wyśle do Polski, nie płacić, a jeżeli będzie potrącała z funduszy unijnych, potrącać z polskiej składki wpłacanej do budżetu Unii Europejskiej, co się będzie wyzerowywało. Natomiast wobec bezprawności tej decyzji ma wszelkie uzasadnienie i polityczne, i prawne. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę kary finansowe za to, że nie wstrzymaliśmy wydobycia węgla w kopalni Turów. Za wzrost cen prądu odpowiada przede wszystkim europejski mechanizm sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Jego zdaniem trzeba ograniczyć spekulacje na tym rynku. Z uwagi na to, że wzrost chociażby walut czy kursy, jeżeli chodzi o możliwość lokat w bankach, są nieatrakcyjne. Wiele podmiotów gospodarczych zaczęły traktować giełdę uprawnień do emisji CO2 jako mechanizm inwestycyjny, co doprowadziło właściwie do spekulacji. Te uprawnienia powinni kupować ci, którzy muszą umarzać emisję, bo w sytuacji, kiedy inne podmioty dokonują tej spekulacji, następuje zachwianie rynku. Wiceminister Zyska mówił też, że system energetyczny potrzebuje stabilnych źródeł dostaw, których nie mogą zapewnić odnawialne źródła energii. Zmiany w działalności Instytutu Pamięci Narodowej zapowiada prezes IPN. Po ponad 20 latach funkcjonowania instytucji potrzebne są zmiany w kierunku skutecznej edukacji młodzieży i kontaktu ze środowiskami międzynarodowymi, powiedział Karol Nawrocki. Jako dobry przykład podał przygotowany przez rzeszowski oddział spektakl Hiob o Łukaszu Cieplińskim. Jest właśnie wyjściem z pewnej strefy komfortu publikowania książek i prowadzenia standardowych projektów edukacyjnych, a zadania sobie jednak trudu opowiedzenia o trudnej historii poprzez sztukę teatralną. Dzisiaj w XXI wieku Instytut Pamięci Narodowej, i tego będę oczekiwał od wszystkich pracowników, żebyśmy wychodzili ze swojej strefy komfortu. Musimy być wszędzie tam, gdzie można opowiedzieć o często pięknej, momentami niestety tragicznej historii Polski. Zdaniem szefa IPN-u ważne jest zainteresowanie historią Polski tych młodych ludzi, dla których świat wirtualny jest ważniejszy niż rzeczywisty. Walkę z korupcją na Ukrainie źle ocenia Europejski Trybunał Obrachunkowy. Jak czytamy w raporcie, unijne inicjatywy w tym zakresie nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego cytowany jest przez ukraińską prasę. Instytucja kontrolująca unijne wydatki stwierdziła, że mimo iż Unia Europejska podjęła na Ukrainie szereg inicjatyw oraz wsparła antykorupcyjne reformy, to korupcja wciąż jest nad Dnieprem rozpowszechniona. Szczególnie zwrócono uwagę na korupcję na wysokim szczeblu, która, jak czytamy, przynosi korzyści wąskiej grupie osób oraz wyrządza powszechne szkody poszczególnym jednostkom i całemu społeczeństwu. Przeszkadza procesom demokratycznym, konkurencji i rozwojowi gospodarczemu kraju. Jak napisano, u źródeł tego rodzaju korupcji znajdują się oligarchowie i ich partykularne interesy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Archiwalne nagrania, opowieści, rozmów znawców literatury, biografów, historyków, pisarzy i dziennikarzy znajdziemy w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia poświęconym Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Serwis norwid.polskieradio.pl powstał z okazji 200. rocznicy urodzin poety, mówi Izabela Mazurek z działu serwisów specjalnych i archiwum Polskiego Radia. W serwisie znajdują się wideonagrania przygotowane dla radiowej dwójki z mistrzowskimi interpretacjami znanych aktorów. Unikatowym elementem serwisu jest Radio Norwid, w którym możemy posłuchać blisko 200 wierszy zaśpiewanych przez takich artystów jak Czesław Niemen, Stan Borys, Wanda Warska. Projekt pokazuje też Cypriana Kamila Norwida jako malarza i grafika. Można zobaczyć rysunki i szkice artysty znajdujące się w zbiorach Biblioteki Narodowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. W lutym 1953 roku Stefanowi Skrzyszowskiemu i Dionizemu Sosnowskiemu odczytano wyroki śmierci. Na obu wykonano je tego samego dnia, 15 maja 1953 roku. Stefan Skrzyszowski zapewne nigdy nie zorientował się, że Artur, ten zaufany emisariusz, którego spotykał w delegaturze, ten, który namówił go w Polsce do spisywania relacji o kursie dywersyjnym, to agent Służby Bezpieczeństwa. Przeczytam Państwu fragment książki Piotra Lipińskiego Kroków 7 do końca. Ubecka operacja, która zniszczyła podziemie. Polecałem niedawno książkę Poza mapą o Florianie Czarneszewiczu, nominowaną do tegorocznej Nagrody Mackiewicza. Dziś kolejna prezentacja i zachęta do zapoznania się z nominowanymi książkami. Piotr Lipiński prowadzi nas przez historię piątej komendy, jak dzisiaj mówimy, piątego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Cztery pierwsze zarządy zostały rozpracowane i zniszczone przez Urząd Bezpieczeństwa. Piąty wydawał się najskuteczniejszy, najczystszy, mający największe możliwości przygotowywania oddziałów na III wojnę światową, okazał się ubecką prowokacją. Wchodzimy w niezwykły świat, w którym komuniści mogą zorganizować wystawę Oto Ameryka, mając Amerykę ośmieszyć, ale ludzie i tak przychodzą ją zobaczyć, bo łakną chociaż kawałka Ameryki. Ale wchodzimy przede wszystkim w świat, w którym nie wiadomo, z kim mamy do czynienia, gdy nic nie jest takie, jak się wydaje. Ta książka to nie tylko kawałek naszej historii, ale i życiowa lekcja, a jednocześnie rzecz napisana jak najlepszy thriller szpiegowski. Niestety prawdziwy. Piotr Lipiński, Kroków 7 do końca. Ubecka operacja, która zniszczyła podziemie. Trójkowy felieton kulturalny. To be alone, the present to be afraid of. Trójka. Program trzeci. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła spójrz. Wiem, co praca w siebie. Który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nawet ktoś mi mówi, spójrz. Wiem, co praca w siebie. Ruszył festiwal Konfrontacje Teatralne i jest on uznawany słusznie za jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce. A naszym gościem w Trójce przed południem jest pan Janusz Opryński, dyrektor tego festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy festiwal się zacznie, jeszcze w tych czasach, w jakich jesteśmy, to jest zawsze wielka radość, bo to znaczy stało się, udało się, bo też każdy właściwie festiwal, każde wydarzenie, gdzie ludzie spotykają się wokół teatru, wokół sztuki, w której potrzebny jest i twórca, i odbiorca na żywo, taka refleksja jest, że jednak zmiany i ta potrzeba bliskości jest podstawą tworzenia sztuki teatralnej i nie tylko teatralnej. Tak. Ja myślę, że jakoś tak wyczuwamy też taką radość ponownego spotkania. To znaczy, że i my tego potrzebowaliśmy i mam nadzieję ciągle, że publiczność ciągle chce do nas przychodzić. I kiedy ja chyba 4 razy odwoływałem swój spektakl Biesy, to była straszna w ogóle jakby, straszny smutek, że byliśmy gotowi, a znowu jakby no, rzeczywistość trochę skrzeczała. Ale cieszę się i mam nadzieję, że chociaż jesteśmy w regionie, który trochę jakby ma tych trochę zachorowań, ale może jakoś przejdziemy to lżej i właśnie, że już jesteśmy po pierwszym wydarzeniu, prawda, po otchłaniach. No właśnie, otchłanie czy sztuka potrzebuje ofiary. Tak. taki tytuł był wczorajszej debaty. Jakie refleksje po niej? Znaczy, ja tylko powiem, że to debaty są jakby też takie w strukturze festiwalu wpisane. Ja pamiętam, że robiłem kiedyś przez lata cykl Jak Żydzi, gdzie wybitnych filozofów pytałem właśnie jak życie i nie otrzymałem odpowiedzi. Odchłanie, no właśnie, to jest jakby odpowiedź na, pamiętacie państwo, przez nasze środowisko przetoczyła się fala dyskusji, oskarżeń o to, prawda, jak reżyserzy czy też liderzy dokonują po prostu pewnych jakby no, aktów przemocy i czy to jest konieczne, prawda? I pytamy się, Iga Dzieciuchowicz napisała książkę o tym, Zofia Milska-Wrzesińska to wybitny psychoterapeuta, psycholog, która już drugi raz do nas przyjeżdża i ona w czasie pierwszego spotkania już powiedziała o pewnych granicach bezpieczeństwa i myśmy jako Centrum Kultury też powołali, że na przykład jeżeli są jakieś trudne, prawda, sceny nagości, dnia gości, zawsze aktorka ma prawo po prostu zażądać psychologa i tak dalej. Ja myślę, że to ważny temat w ogóle, bo z drugiej strony pewnie też nadużycia są w oskarżeniach, prawda, ale najważniejsze są ofiary, prawda, jeżeli ktoś się czuje ofiarą, no to czy sztuka jest warta tego, żeby człowieka poniżać? Mi się wydaje, że nie, bo człowiek jest tym najważniejszy i warto o tym rozmawiać. Widzieć chcę więcej, takie jest hasło konfrontacji. Tak, bo właśnie, myślę, że to widzieć chce więcej, to pewnie jakaś taka strategia twórcza, to znaczy, że artysta zawsze chce zajrzeć tam, gdzie albo mu nie każą, albo po prostu mówią mu po co. No i tak zaglądamy, prawda, w różne stany. Myślę też, że chciałbym zauważyć, że jest taka jakby, tu już nie ma parytetu, ale jest większość kobiet reżyserek bardzo znakomitych, zresztą którego ogromnie cenię. Jest Ania Griszkówna, która dwa razy ze spektaklu Idei Ginczanka. O Ginczance to przypomnę tylko, to jest przedwojenna poetka żydowska. Zresztą temat żydowski wraca zawsze w festiwalu. Myśmy kiedyś byli współproducentami naszej klasy. Wraca Tadeusz Słomodzianek ze swoim spektaklem Fatalista, czyli zingerowska historia w pięciu aktach ze znakomitą rolą Magdaleny Czerwińskiej. Po tym będzie też spotkanie z Tadeuszem Słomodziankiem. Ale też historia przemocy. To jest Ewelina Marcinie, która teraz święci ogromne sukcesy w Niemczech, jest po premierze Ksiąg Jakubowych. I tutaj dwa razy się pojawi książka, pisarz Edouard Louis, Francuz, i według tej książki, drugiej książki, bo jeszcze pierwsza książka to jest Koniec Zedim, Ani Smolar z Teatru Studio. I czyli to zresztą jest ciekawe, że wracamy w ogóle do adaptacji. Ja, człowiek, który ciągle siedziałem w adaptacjach różnych Dostojewskiego, nie tylko, i Bułhakowa, bardzo mnie to cieszy, że jest powrót właściwie do słowa, do literatury. Będziemy też gościć spektakl Michała Borczucha Apokalipsa i tu opowiemy o dwóch postaciach niezwykle ważnych, mitycznych. Jakie, panie dyrektorze, to jakie do postaci, do tego wrócimy za chwilę. Dobrze, dziękuję. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart my soul Przed południem naszym gościem jest pan Janusz Opryński, dyrektor Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Lublinie, festiwalu, który już trwa. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Zakończyliśmy rozmowę na temat tematem apokalipsy i postaci, tak, które się tam pojawiają. To właśnie Oriana Fallaci i Pier Paolo Pasolini, ale właściwie spektakl mówi o pewnym kryzysie europejskim. Ja myślę, że uogólniając, widzieć chcemy w ogóle bardzo mocne kobiety, czyli właśnie tą Ginczankę, przedwojenną, wyemancypowaną Żydówkę w Fataliście, ale też w rodzimym, spektaklu w Lublinie, Kuba Kowalski, Norę i Psena, i to też mówią, że to jest pierwszy tekst bardzo odważny. Odważny. Ja pozwolę sobie wtrącić, że akurat Ibsen i kobiety to jest taki trudny temat. Bardzo trudny temat. Kontrowersyjny, nawet bym powiedziała. Ale to jest też ciekawe. Dużo kobiet pojawia się, jeśli chodzi o reżyserki na festiwalu. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo Ania Smolar, już mówiliśmy, Ania Griszkówna, Iwona Kępa, to w ogóle jest dwóch panów, prawda, też bardzo ciekawe, Liber, Teatr bez matek i spektakl bez matek i też Michał Borczuk wspomniany, prawda, przeze mnie. Myślę, że to jest jakby, chcemy posłuchać narracji o świecie kobiet. I ja zresztą bardzo jestem czuły na to, dlatego że ciągle pamiętam nawet taki piękny fragment Miłosza, że ma duszę kobiecą, prawda? To znaczy, powinniśmy się uczyć od kobiet pewnego spojrzenia na świata, a nie zawsze z tym jest dobrze. Bywało, że my mamy mężczyźni jednak taką skłonność do krwi, jak to ostatnio powiedziały i Olga Tokarczuk i Aleksiejewicz. I myślę, że wysłuchujmy tego. I to proszę, jakby, że to nie jest jakby akt mody tylko, prawda? Jakiś tylko, że wreszcie możemy o tym rozmawiać normalnie i próbujmy jakby może ten świat właśnie takimi refleksjami, takimi spektaklami trochę zwrócić uwagę na to, że to jest istotny problem, tak widzieć świat, a mężczyźni troszkę chcą ciągle iść na wojnę i spierać się o strasznie ważne rzeczy, a zapominają o tej godności ludzkiej na takim ewidentnie prostym poziomie. Jak myślę też, że będą też spotkania bardzo różne, prawda? I to była zawsze tradycja festiwalu, żeby obudowywać i kinem, już nie zdążę powiedzieć, ale jest zawsze też repertuar filmowy, który Barbara Sawicka bardzo konkretnie jakby dopowiada w innym medium. Także ja serdecznie zapraszam w ogóle do Lublina. Lublin tą tradycję festiwalową ma już 26 raz. On wyrósł, ten festiwal, z takiej alternatywy studenckiej. Teatr studencki też był bardzo mocny. I myślę, że

szum morskich fal. Czas na połączenie z Gdynią, bo tam jest Ryszard Jaśmiński. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dzień dobry, witam z Teatru Muzycznego. Powoli zbliżamy się do finału, a właściwie do finałów, bo to są dwa finały festiwalowe. Ten mały, czyli Młoda Gala, już dzisiaj wieczorem poznamy laureatów konkursu filmów krótkometrażowych, poznamy laureatów nagród pozaregulaminowych, no i ta wielka, uroczysta gala w sobotę wieczorem. A już witam w studiu Trójki mojego kolejnego festiwalowego gościa. Dzisiaj aktor Hubert Miłkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Twórca jednej z głównych ról w filmie Hiacynt. I myślę, że to jeden z tych filmów tutaj, o którym się dużo rozmawia, dużo dyskutuje w trakcie festiwalu. A zaczęło się wszystko właściwie już od poniedziałku, wtorku, tak, bo to już były te pierwsze pokazy. Jak ty przyjmujesz, jesteś młodym aktorem i debiutantem, zaznaczmy, w takim dużym filmie kinowym, jak przyjmujesz to wszystko, co się dzieje tu w Gdyni? To znaczy, na razie docierają do mnie dobre informacje same, więc się bardzo cieszę z odbioru. Ja sam przyznam, że nie obejrzałem tutaj Hiacynta. Ale widziałeś wcześniej. Widziałem wcześniej na Nowych Horyzontach, kiedy mieliśmy pierwsze pokazy, ale też mało już pamiętam, bo tak się stresowałem wtedy, że mi gdzieś wszystko tak wyszło ze mnie. Głównie pamiętam, że siedziałem na sali i się kuliłem w fotelu. No to są na pewno wielkie emocje jeszcze dla studenta Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, no ale chyba masz powody się cieszyć. Jest taki jeden obiektywny argument. Tu obok nas stoi tablica Radia Gdańsk, tam są zapisywane owacje po filmach, długość trwania oklasków. No i wszystko wskazuje na to i chyba się to już nie zmieni, że właśnie Hiacynt zdobędzie złotego klakiera. Ponad 8 minut oklasków. Tak, słyszałem, że prowadzimy, a nie było mojej mamy na seansie, więc to nie ona tak długo biła. Brawo. Tak, no, odbiór jest naprawdę dobry. Z tego się bardzo cieszę. Cieszę się też z tego, że ludzie przychodzą na te rozmowy po seansach i w jakąś całkiem ciekawą stronę ta dyskusja idzie. Filmu nie będziemy oczywiście opowiadać, ale w największym skrócie, co ty sam byś powiedział o treści Hiacynta i twojej postaci? To ja zacznę od postaci może. Moja postać nazywa się Arek, jest studentem młodym z Warszawy, studiuje germanistykę i działa tam otwarcie w środowiskach LGBT. To są lata 80. dodajmy. Tak, to jest rok 85, listopad, wtedy kiedy się zaczęła właśnie akcja Hiacynt. I tutaj może przechodząc od razu do Hiacynta, to Hiacynt jest filmem gatunkowym tak naprawdę, więc nie opowiadamy stricte o tej sytuacji historycznej, która tam się działa, natomiast zahaczamy jak najbardziej o te akcje milicji takiej obywatelskiej. Takiej inwigilacji osób homoseksualnych, szantażowania ich i no niestety tych różnych bardzo, bardzo przykrych, a czasami wręcz kryminalnych tak, no rzeczy. Głównym bohaterem jest właśnie grany przez Tomasza Ziętka milicjant, który próbując wniknąć w te środowiska, żeby je inwigilować, poznaje Arka, czyli mnie. Ja zostaję jego informatorem. No i dużo się później dzieje i to wszystko niedługo, raczej nie w kinie, może będą tylko jakieś specjalne pokazy, ale za to na ogólnodostępnej platformie na całym świecie będzie można zobaczyć, tak? Tak, tak, na całym świecie podobno. Kiedy ta premiera? 13 października. I to na Netflixie już możemy zdradzić. Czym było dla ciebie granie właśnie w tym filmie? Jak to było z tym zaproszeniem od Piotra Domalewskiego? Bo to w końcu już też laureat Złotych Lwów tutaj za swój debiut, za Cichą Noc. Tak, zaproszenie dostałem na casting najpierw w wakacje rok temu. No i bardzo się cieszyłem z tego zaproszenia, też się bardzo tym stresowałem. Byłem wtedy dopiero po drugim roku. Teraz jesteś na czwartym. Teraz jestem już na czwartym, tak. Natomiast ja po pierwszym przeczytaniu scenariusza tak naprawdę wiedziałem, że bardzo bym chciał to zrobić. Uważałem też, że ta postać Arka właśnie jest ciekawa i jest gdzieś w moim zasięgu. Wyobrażałem sobie jakoś, że jestem w stanie to objąć sobą z pomocą wszystkich tam oczywiście. A ta przygoda, no cóż, ona się rymowała bardzo z tym, co się działo w tamtym czasie, bo kręciliśmy film od grudnia do marca i to był czas strajku kobiet, to był czas protestów, to był czas bardzo wzmożonego takiego po prostu zaangażowania społecznego też wielu moich znajomych, naszego, całej ekipy. To był taki dzień, gdzie raz się było na zdjęciach, raz się szło w jakimś proteście, czasem się odpoczywało w domu. A no właśnie, bardzo ważna jest ta też relacja i to napięcie, jak jakiej powstaje w opowieści filmowej, ale relacja, duet właściwie nawet mogę powiedzieć aktorski z Tomaszem Ziętkiem, jak tutaj wyglądała ta wasza praca? Nie da się ukryć, on jest twarzą tegorocznego festiwalu. Tak, to prawda, Tomek jest w świetnej formie. Super, bardzo dobrze mi się z nim pracowało. Stresowałem się trochę na początku spotkaniem z nim, bo już widziałem go w paru produkcjach i miałem o nim bardzo dobre zdanie. Natomiast Tomek jest też taką osobą, z którą dosyć łatwo poczuć się komfortowo. Pomaga? Tak, pomaga. Bardzo pomaga. Mam wrażenie, że masę rzeczy się od niego nauczyłem i tak naprawdę ten plan to było dla mnie takie współpracowanie z nim, ale też uczenie się od niego na bieżąco. Hiacynt już niedługo na platformie online'owej. Czy jak się skończy ten festiwal dla ekipy, dla ciebie? Dowiemy się w sobotę wieczorem, ale czy masz już kolejne propozycje, kolejne role? Właściwie jeden film chyba już nawet za tobą, tak? Następny. Tak, film pod tytułem Braty jest w tym momencie w fazie postprodukcji, ale nie jest mi znana jeszcze data premiery. Gdzieś na przełomie 2021 i 2022 chyba to się odbędzie. I tam miałem przyjemność zagrać główną rolę. Reżyserem był Marcin Filipowicz. A teraz w przyszłym miesiącu jadę do Norwegii grać główną rolę w pełnym metrażu, ale norweskiej produkcji. No i zobaczymy. To ciekawe, skąd taka propozycja? Był casting w Polsce, ponieważ główna rola to jest chłopak, który przyjeżdża z Polski do Norwegii pracować, jak robi zresztą bardzo sporo Polaków. Jesteśmy tam największą mniejszością narodową. I stąd propozycja. Wypadłeś dobrze na castingu, podobnie jak u Piotra Domalewskiego i następny film norweski. Tak jest. No to trzymam kciuki, bo przypomnę, że swego czasu Agnieszka Grochowska otrzymała właśnie narodową, tą norweską nagrodę filmową za rolę w norweskim filmie, czyli ten odpowiednik naszego Orła czy amerykańskiego Oscara. Aby było jak najlepiej, dziękuję ci bardzo. Moim gościem tu oczywiście w Teatrze Muzycznym na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych był Hubert Miłkowski, odtwórca jednej z głównych ról w filmie Hiacynt Piotra Domalewskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A z artystą rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. A my Państwu już dziękujemy za to piątkowe przedpołudnie. Katarzyna Cygler przy mikrofonie, Katarzyna First-Wojtkowska zrealizowała tę audycję, a wydała ją Monika Góral. Dobrego piątku i zostańcie Państwo z Trójką.